Słuchałem Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rekonstrukcja rządu w połowie listopada, w południe spotkanie w Pałacu Prezydenckim w sprawie zmian w sądownictwie. Jeszcze dziś i jutro obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne wydane przez Instytut Meteorologii. Coraz lepsza sytuacja w Elblągu. Do zamachu na Manhattanie przyznaje się tak zwane państwo islamskie. Nie przedstawia jednak żadnych dowodów. Jak zmieni się rząd? Dowiemy się w połowie listopada, poinformował o tym wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki, zapewniając jednocześnie, że Beata Szydło zachowa stanowisko. W najbliższych dniach spotykamy się w Warszawie, kierownictwo partii, i będziemy zastanawiać się nad tym, jak powinna wyglądać ta rekonstrukcja. Pewniaków nie ma, poczekajmy na decyzję pani premier. Ryszard Terlecki poinformował też, że kończą się już prace nad prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym i gdy osiągnięte zostanie porozumienie, trafią one do Sejmu. W Pałacu Prezydenckim w południe rozpoczną się na ten temat rozmowy wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy i przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza z PiS. Rafał Trzaskowski, kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Lider PO Grzegorz Schetyna zwróci się do władz partii o zatwierdzenie tej kandydatury. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego w stolicy toczy się najważniejsza bitwa w wyborach samorządowych. Mnie jako warszawiaka bulwersuje dokładnie to samo, co większość warszawiaków. Oddawanie kamienic w ręce jakiegoś dziwnego układu, które rozpoczęło się jeszcze w 2002 roku. Denerwuje mnie to, jak wygląda centrum, ta wszechobecna szyldoza, korki. Denerwuje mnie mnóstwo rzeczy, dlatego zdecydowałem się kandydować. Platforma, wystawiając Rafała Trzaskowskiego, próbuje przekonywać, że jest on kimś innym niż jest, mówi senator PiS Jan Maria Jackowski. Przypomnijmy, był szefem kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach ostatnich samorządowych. Platforma cały czas twierdziła, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest znakomitym prezydentem. W pełni się podpisywała pod wszystkimi decyzjami, więc w tej chwili mówienie, że pan poseł Trzaskowski będzie miał inną wizję, no jest trochę nielogiczny i niespójny ze względu na przekaz polityczny. Wybory samorządowe mają odbyć się za rok. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 6 województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Najpoważniejsza sytuacja jest na Baryczyjej dopływie Orlej na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na rzekach Łyna, Lega i Guber na Warmii i Mazurach. Prezydent Elbląga odwołał w mieście pogotowie przeciwpowodziowe. Po tak zwanej cofce wywołanej sztormem na Bałtyku gwałtownie podniósł się poziom rzeki Elbląg. Woda jednak powoli zaczęła opadać, mówi Tomasz Świniarski z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko wskazuje na to, że będą to wiatry te bezpieczniejsze dla nas. Najgorsze to są północno-wschodnie i wschodnie wiatry, kiedy dochodzi do sowki. Pogotowia powodziowego nie odwołano jednak w powiecie elbląskim, gdyż w 3 gminach przekroczony jest stan alarmowy rzek. Sytuacja jest tam bardzo trudna, gdyż wały są przesiąknięte i niestabilne. 5. zatrzymany w związku z zabójstwem w Gdańsku Ukrainiec ma dziś odpowiadać na pytania prokuratora. Zdaniem śledczych to prawdopodobnie on zaatakował nożem swojego rodaka. Mężczyzna wpadł w Medyce na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Strażnicy zatrzymali go, gdy próbował uciec do swojego rodzinnego kraju. Prawdopodobnie mężczyzna usłyszy zarzut zabójstwa. Policjanci już rano ustalili jego tożsamość. Powiadomili wszystkie przejścia graniczne i komendy policji w Polsce. Do brutalnego zabójstwa doszło w Gdańsku-Lipcach. 49-letni Ukrainiec zginął od ciosów nożem. Do sprawy zatrzymano wcześniej 4 jego kolegów. Oni wkrótce opuszczą policyjny areszt. Mówił Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. ISIS przyznaje się do zamachu w Nowym Jorku. W swym oświadczeniu dla prasy organizacja nie przedstawiła jednak na to dowodu. We wtorek kierowca furgonetki wjechał na Manhattanie w pieszych i rowerzystów. Zginęło 8 osób, 11 odniosło ciężkie rany, większość ofiar to Argentyńczycy. 29-letniemu Uzbekowi zarzucono spowodowanie śmierci za pomocą pojazdu mechanicznego i wspieranie terrorystów. Amerykańskie prawo przewiduje za to nawet karę śmierci. Na koniec wspomnienie o artyście. 90 lat temu urodził się Zbigniew Cybulski. Pierwszy polski aktor, który wpisał się w historię powojennego kina jako europejska gwiazda. Zginął 8 stycznia 1967 roku, wskakując do pociągu we Wrocławiu, gdy wracał z planu zdjęciowego. Miał wówczas 39 lat. Pamiętamy go przede wszystkim z roli Maćka Chełmickiego w filmie Andrzeja Wajdy Popiół i Diament, a także wielu ról teatralnych, także w Teatrze Polskiego Radia. Przyznał zresztą, że mimo wielu lat pracy aktorskiej, występ w teatrze radiowym był dla niego wyzwaniem. Jest to praca dla rozwoju aktora niezmiernie konieczna. I reżyseria w radiu, i gra sprawia mi jakieś masę przyjemności w związku z tym, że ciągle spotykam jakieś niespodzianki w tej dziedzinie. Artysta wystąpił w ponad 30 filmach polskich, francuskich, szwedzkich. Od 1969 roku młodym, zdolnym aktorom przyznawana jest nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe, przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju. W Karpatach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej od 5 do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani! Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Delikatna szynka bez kości, jedynie 11,44 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. To dzień dobry mówię ja, ale nie tylko w swoim imieniu, ale całej naszej porannej drużyny. Mianowicie Darka Pieroga, Agnieszki Łukasiewicz, Halinki Wachowicz, no i moim również. Ja nazywam się Wojciech Mann. Jest godzina 6 i prawie 10 minut. Rozpoczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Będziemy, jak zwykle, z Państwem do 9. There's a story over there, left untold. another chance like gold. She's everything I want. Behind that nonchalant, heart to heart, soul to soul, mystery will unfold. Heart to heart, soul to soul, the mystery will unfold. There's something so mysterious about her. Across the room, I can feel her power. There's a light she could flaunt behind that nonchalant. Heart to heart, soul to soul, the mystery will unfold. Heart to heart, soul to soul, the mystery will Teraz przypomnienie, które zwykle o tej porze się odbywa, no ale ja nigdy nie tracę nadziei, że właśnie ktoś, kto jeszcze nie zna programu trzeciego, się włączył i nie wie, jak się z nami kontaktować. W związku z tym powtarzam, 22 i 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer przydatny przy wysyłaniu SMS-ów. No i mailowo man@polskieradio.pl. Zresztą oczywiście część z Państwa doskonale zna te możliwości już od samego rana, od samego początku audycji. Widzę pierwsze listy od słuchaczy. Między innymi przyszedł wiersz od pana Rafała Strzebnicy. Wiersz smutnawy dosyć, ale z taką nutką optymizmu i z pewną sugestią muzyczną. Panie Rafale, to dla pana żony i dla wszystkich, którzy od dawna próbują namówić mnie, żebym wrócił do tej piosenki. Spend my nights out in bars. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. Cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. Proszę Państwa, takie pytanie, gdzie ja jestem, albo która godzina, albo co ja tutaj robię. One mogą się wydawać prowokacyjne, ale tymczasem okazuje się, Kuba Witkowski to zbadał, że sami je sobie czasem zadajemy, znienacka obudzeni w nietypowych okolicznościach. Proszę posłuchać. Byłyśmy już kilka dni w drodze i miałam ochotę się wykąpać i wskoczyć do ciepłego łóżka. Malwina Garbacz kilka lat temu podróżowała przez Boliwię, Chile i Argentynę. Zasnęłam, bo to była noc, zasnęłam w tym autobusie i śniło mi się, że Jestem już w domu w Polsce. Mam swoją ulubioną wannę pełną gorącej wody i właśnie czekam, aż mi mama przyniesie ciepły, świeży ręcznik. W tym śnie sobie myślałam, jak dobrze, że ten horror autobusowy się już skończył, po czym nagle czuję szarpanie i nagle patrzę i sobie myślę, ale jak to? A autobus akurat zatrzymał się, był postój na wyjście do toalety i koleżanka mnie obudziła z pytaniem, czy czasami nie chcę skorzystać, bo następna taka okazja się mogła zdarzyć za paręnaście godzin. Luzujemy lewą dirkę. Podczas rejsu na Chopinie doświadczyłeś czegoś takiego? No oczywiście, nawet nie raz, nie dwa. Kuba Jeleński, wieloletni uczestnik szkoły pod żaglami. Często bywało tak, że budziłem się i nie wiedziałem, czy płyniemy, czy stoimy w porcie, w jakim kraju dokładnie jesteśmy. I musiałem sobie chwilę przypomnieć, żeby zorientować się, że wypłynęliśmy stąd i stąd, albo płyniemy tutaj i tutaj. Dobra, stop! Stop. Na taki stan, jak pan go opisał, my nazywamy fachowo tak zwanym upojeniem przysennym. Doktor Michał Skalski, psychiatra leczący zaburzenia snu. To jest zjawisko fizjologiczne wtedy, kiedy budzimy się z głębokiego snu. To znaczy każdy człowiek, który będzie budzony z głębokiego snu przez kilka, czasem nawet kilkanaście minut, może być w stanie takiego zaburzonej świadomości. Po prostu nie bardzo wie, co się z nim dzieje, nie bardzo kontaktuje. Czasem może wręcz wykonywać takie nawet zborne zachowania. Ja ze swojego życia pamiętam, kiedy dyżurowałem po nocach, to zdarzyło mi się odebrać telefon, z kimś tam porozmawiać i zasnąć, w ogóle nie pamiętałem, że ten telefon odbyłem. Także to jest sytuacja naturalna. No właśnie, jak to jest się obudzić tak nagle? Ma pan takie doświadczenia? No mam takie doświadczenie. Pan Waldemar, były strażak. W nocy spaliśmy i mieliśmy alarm, wyjazd, to najpierw się zapalały światła i po sekundzie dopiero dzwony dzwoniły. Zgłasza się. Kiedy siostra weszła do mnie do pokoju, zapaliła światło i ja w tym momencie prawie że na równych nogach byłem, bo jeszcze zostało mi to z tej służby. Na baczność. Tak, dokładnie. Szukał pan butów? No, niestety ich nie było przy łóżku. Bo rozumiem, że strażak musiał mieć całe ubranie obok łóżka i musiało być gotowe do założenia. Tak, pierwsze co, to się wkładało nogi w buty, na które były już naciągnięte spodnie i będąc w butach, podciągało się spodnie do góry, zakładało kurtkę i na ślisk. Intensywny wysiłek fizyczny i zmęczenie to są te czynniki, które pogłębiają sen. Będziemy spali głębiej i wtedy jest większa szansa na wystąpienie tego zjawiska, czyli budzimy się w stanie takiej jakby no niepełnej świadomości. Miałem taką sytuację, że śniło mi się, że jestem w domu. Generalnie jak się budzę, zawsze stawiam nogę na podłodze. Obudziłem się i ponieważ moja kaja znajdowała się, bo są trzy koje, moja była ta najwyższa, więc miałem około 2 metrów do podłogi. I tak postawiłem nogę i nagle ta noga spadła w przestrzeń, to troszkę się zdziwiłem, czemu i nagle podłogę z domu zabrali. Też musiałem sobie chwilę ustawić, że jestem na statku, a nie śpię teraz w domu. Posłuchaliśmy o tym, co może nas spotkać na granicy snu i jawy. A jeśli ktoś z Państwa w tej chwili na tej granicy właśnie balansuje, to ta piosenka może mu pomóc porzucić senne marzenia. You can play the hero, I'll be the villain. I just want you to know there will be a killer. About me, curse and run down my name, while rumors and lies all about me, I play it off like a game, for your tongue only spits torment, affliction a nuisance such pain, your truth's so contrary to fact, I am the end of your reign, for I am the smasher of hopes, I am destroyer of dreams, I am the cancer of faith, wrecker of all good things. You can play the hero, I'll be the villain. I just wanted you to know, there will be a killing. Tell them I am the vermin, dreaded horror of night. Cast your shadows of doubt, for soon it will all come to light. Your mouth spills only deception, for lying you have such a knack. Inside you there lies such a darkness, but I am the dark side of black. I am the smasher of hopes, I am destroyer of dreams. I am the cancer of faith, slayer of all good things. You can play the hero. 26,5 minuty po szóstej. Chyba państwo się dobudzili, niektórzy przynajmniej, bo tak wynika z korespondencji. No ale umówmy się, to, że za oknem ciemno, to nie znaczy, że nie mamy wstać, jeśli mamy taki plan na dzisiaj. A dzisiaj, przypominam, piątek, to jeszcze nie jest weekend. Star might think that you got it made, smoking those long Cuban cigars. You know how the game is played. Made your own rules, you're gone too far, living in an empty charade. No i oto już możemy odliczyć pierwszą godzinę dzisiejszego porannego wydania naszego, czyli pora na skrót informacji. Premier Beata Szydło zachowa stanowisko, zapewnił gość Radia Kraków. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki dodał, że zapowiadana rekonstrukcja rządu nastąpi 15 listopada. Kierownictwo partii spotka się w najbliższych dniach, by omówić zmiany. Beata Szydło po raz pierwszy wymieniona w rankingu Forbesa znalazła się na 10 miejscu wśród najbardziej wpływowych kobiet w polityce i na 31 pozycji wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Jest akt oskarżenia przeciwko Jakubowi K., zwanemu przez media akwarystą, który rok temu brutalnie zamordował młodą kobietę w podwarszawskim Konstancinie. Jej zwłoki ukrył w walizce, przyznał się do winy, znał swoją ofiarę. Poznali się w sklepie zoologicznym, w którym pracował. Przyjeżdżał do kobiety czyścić akwarium. Feralnego dnia pokłócił się z nią. Śledczy mówią o motywie seksualnym. W Rosji coraz więcej polityków, którzy chcą zlikwidować mauzoleum Lenina, zwłoki wodza rewolucji komunistycznej, przenieść z Placu Czerwonego na cmentarz. Już na początku roku wniosek taki zgłosili działacze rosyjskiej opozycji. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia lider Partii Narodowej Wolności Ilja Jaszyn sugerował, że rok, w którym obchodzona jest setna rocznica wybuchu rewolucji październikowej, byłby właściwym momentem na pozbycie się z centrum Moskwy zmumifikowanych zwłok komunistycznego dygnitarza. Przeniesienie ciała Włodzimierza Lenina z Placu Czerwonego na cmentarz zgłosili deputowani partii Władimira Żyrinowskiego, kandydatka na prezydenta Rosji Ksenia Sobczak i prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że w administracji prezydenta nikt nie zajmuje się na razie tym tematem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle informacji w skrócie. Na więcej w Trójce zapraszamy o 7:00. Wiadomości przedstawiła Jolanta Pawlak, a ja powiem o pogodzie. W całym kraju dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju. W Karpatach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza oczywiście przelotne opady śniegu. No i temperatura. 6 stopni w Zakopanem, 8 w Przemyślu, w Suwałkach, Kielcach, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie 9, w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu 10, a 11 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się, bo nadeszły dni super ofert. Teraz papryka czerwona tańsza aż o 50%. Tylko 3,45 za kilogram. Tak, papryka czerwona w super cenie. Jedynie 3,45. A parówki sokoliki teraz tylko 1,99 zł za opakowanie 140 gramów. Taniej o 28%. Oferta ważna do piątku lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Black Red White przedstawia do 30% zniżki na wszystko. Teraz wszystkie meble kupisz do 30% taniej i w 30 ratach 0%. Tylko do 15 listopada. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Oferta dotyczy kredytu 0RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani! Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Delikatna szynka bez kości, jedynie 11,44 za kilogram. Stokrotka. Loterię z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, w nawiązaniu do tego stanu nieświadomości po wybudzeniu się, myślę, że gdyby nawet bym miała taki stan, jakbym włączyła radio i słyszała pozytywne brzmienie muzyki country lub ostrego rocka, to wiedziałabym, że to na pewno jest audycja pana redaktora Wojtka Mana. Podejrzewam, że to była zakamuflowana próba wywarcia na mnie presji, co mam wybrać w sensie muzycznego akcentu, ale zobaczymy, czy się uda. Ja przeglądam oczywiście pocztę od państwa od samego rana i wielokrotnie powtarzałem, staram się nie przeoczyć żadnego listu. Teraz przeczytałem dość długi, obszerny fragment korespondencji od stałego słuchacza pana Marka, który, nie ukrywam, trochę mnie zastanowił, ponieważ pan Marek nie jest przekonany, czy ja jestem na żywo, czy też może jestem plikiem. I szuka może jakiegoś potwierdzenia, pisząc do mnie na ten temat, a ja mogę tylko odpowiedzieć, że dzisiejszy poziom techniki i technologii jest taki, że nigdy pan się nie zorientuje, nigdy pan się nie dowie. Ja sam nawet nie wiem, czy przypadkiem nie jestem plikiem. 19 minut do 7. A propos tego, czy ja jestem plikiem, czy nie, to przyszła sugestia, że rozmiar tego pliku to teraman. Jestem gotów przyjąć taką wersję, ale też zaniepokoił mnie list od innego ze stałych słuchaczy, który pisze, że bez względu na to, czy ja jestem plikiem, czy redaktorem, to nie jestem w stanie zorientować się, czy słuchacze przypadkiem nie są botami. Proszę Państwa, proszę o szczerą odpowiedź. Pan Jarek z Kalisza przysłał żart, a że żart wydaje mi się udany, to przekażę Państwu to, co pan Jarek napisał. Otóż poprosił o pozdrowienia dla drogowców, gdyż są solą tej ziemi. No to tyle słuchacza. A teraz posłuchamy rozmowy Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i usłyszymy o tym, co porabiają ptaki w listopadzie. Swoją drogą, ciekawe, czy ptaki mają jakiś dostęp do kalendarza i czy wiedzą, że już jest listopad, a co więcej, czy wiedzą na przykład, że dzisiaj jest piątek. Może doktor coś na ten temat kiedyś też powie. Wiele zwierząt podczas niesprzyjającej pogody stara się gdzieś ukryć, żeby nie marznąć i nie moknąć. A co robią ptaki w taką zimną noc listopadową? No oczywiście ptaki też starają się ukryć. Nawet dzisiaj wchodziłem w taki dżdżysty poranek, wchodziłem po ogrodzie zoologicznym i właśnie gołąb stał w drzwiach, bo tam nie padało. I musiałem wytłumaczyć mu, żeby mnie przepuścił, ale on nie chciał w ogóle wyjść, bo tam nie padało, tam było sucho i sobie tam się grzał. Ptaki wchodzą w miejsca, które są cieplejsze, które są właśnie osłonięte przed wiatrem, w których można się ogrzać. Wchodzą do podziemnych korytarzy metra, wchodzą do otworów wentylacyjnych, wchodzą na dworce, tam gdzie jest ciepło, gdzie nie pada, gdzie nie wieje. Więc to jest oczywiste, tak robią ptaki w mieście, ale co robią ptaki w lesie? I tutaj jak się pochodzi po lesie, to widać też takie skrytki. Oczywiście te ptaki, które mają skłonności do nocowania w dziuplach czy do gniazdowania w dziuplach, w naturalny sposób sobie dziuple znajdują albo wykorzystują budki lęgowe. Dlatego te budki lęgowe warto jesienią wyczyścić, żeby nie było w nich śmieci i pcheł. Więc dziuplaki oczywiście wchodzą do dziupli, ale co robi na przykład taki cieczew? Ano cieczew, kiedy jest dużo śniegu, potrafi się zaśnieżyć. Czyli tak, żeby drapieżnik go nie wywęszył, gdzieś tam sobie wchodzi na drzewo i z tego drzewa nurkuje w śnieg. Bum! Zasypuje się tym śniegiem, tam sobie robi norkę taką w tym śniegu i jest bezpieczny. Wszystko słyszy, jakby się coś zbliżało. Żaden drapieżnik go nie wywęszył, bo żadnych śladów nie było. Ma tam ciepło i nic nie wieje. I do rana, i potem rano właśnie wyskakują cieczewie spod śniegu. Niestety tych śnieżnych zim jest coraz mniej. Być może przez to też ubywa nam cieczewi. Podobno głusce też to robią, ale nie wyobrażam sobie takiej ilości śniegu, żeby głuszec mógł w ten sposób się ukryć. Ale ciekawostką dla mnie są jarząbki. Są kuzynami cieczewi i głuszców, ale nie zaśnieżają się, tylko robią coś zupełnie innego. Uwielbiają gęste świerczyny, gęste błonniki świerkowe i tam szukałem kiedyś odchodów, żeby zbadać pasożyty takich jarząbków. Znajdują takie nisze w gęstwinie tych świerków, że właściwie nic więcej nie trzeba. Tam jest domek z przedpokojem, daszek, nic nie pada, pod spodem nawet prawie nie ma śniegu, są tam odchody, więc ewidentnie taki ptak w takim miejscu nocuje. Pewnie tak się przemieszcza, żeby nie robić śladów, żeby drapieżnika nie zwabić. Te kupy zamarzają, więc też nie pachną, więc mają swoje takie miejsca, które są absolutnie osłonięte przed opadami atmosferycznymi, przed wiatrem i to są takie przytulne miejsca, gdzie sobie jarząbki potrafią przenocować. Trochę nad ziemią, nie za wysoko, bezpieczne, ciche, a wszystko pewnie wokół słyszą i nic ich nie może zaskoczyć. Prawdę mówiąc, nigdy nie wiedziałem, że doktora Kruszewicza tak bardzo intrygują jarząbki. Znaczy, wiem, że ptaki, owszem, ale jarząbki. Tak naprawdę to chyba nigdy nie widziałem jarząbka. A może widziałem i nie wiedziałem, że to jarząbek. Jarząbki zresztą podobno się nie przedstawiają. I'm so lost and ragged, feeling like I've come undone. The night before was blurry, we're dead in such a hurry. I guess we had our fun. After the start, I went and broke your heart. Now I'm all alone and burning out here under the sun. I confess I was a mess, I admit I might have jumped the gun. But from where I'm standing, darling, I don't think I'm the only one. And had some flaws, I could not count the cost. Now I'm doing hard time, lost my mind out here under the sun. Under the sun. I guess we tried. Under the sun. This tangled web I've spun, yeah. Then you'll forgive me, baby. See that I'm the only one. You run back to me. slam. I guess we try under the sun. Under the sun, under the sun, under the sun. Taka wiadomość dla redaktora Wojciecha. Niech nie będzie taki skromny. Jarząbka na pewno widział, na pewno widział. U misia Barei. No tak, ale ja mówię o prawdziwych takich, co to doktor Kruszewicz o nich mówił. Państwo piszą i to dzisiaj muszę powiedzieć, jest spory wysyp listów, także ledwo nadążam. Mało tego, być może zachęceni tamtym żartem, który zacytowałem, państwo mi przysyłają różne śmiesznostki. No, nie wszystkie się nadają do anteny, na antenę, ale na przykład coś takiego, że pewien facet miał tak niski dom, że mógł jeść wyłącznie naleśniki. To mnie rozśmieszyło, bo pobudziło trochę moją wyobraźnię. Proszę państwa, kończymy już pierwszą godzinę naszego spotkania. Za 7 minut siódemka. A nawet wiersz ułożyłem. Za 7 minut siódemka, a ode mnie piosenka. Ale piękne. autopromocja. Japończycy byli pierwsi. Tłumaczyli na swój język filmy jeszcze w epoce kina niemego. Zaraz potem byli Chińczycy i Włosi. Natomiast najstarszy zachowany film z polskim dubbingiem, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, liczy sobie już dokładnie 79 lat. Tym razem będzie więc o dubbingu, filmowych ścieżkach dźwiękowych i burzy. W zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Black Week. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Huawei Y7 5,5 cala Dual SIM za 699, laptop Acer Intel Core i3, dysk 128 GB SSD za 1990, LED TV 32 cale Hitachi za 699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Mój ładunek to mięso, a kiedy się je transportuje, to nie można myśleć o dostawie w perspektywie dni, tylko godzin. Mięso ma datę ważności, dlatego jak wybierałem samochody do firmy, to też chciałem, żeby wszystko zamknęło się w parę godzin. W końcu moja cierpliwość też ma datę ważności. Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera w specjalnej cenie. Tylko teraz. Limitowana, atrakcyjna oferta na gotowego do odbioru Sprintera z zabudową dla Twojej firmy. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 64 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 64 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Co robimy dzisiaj na obiad? Będzie kurczak, tikka masala. Smak tego dania, każdy zachwala. Kumin, czosnek, czerwony, kari, jogurt, cebula, pomidory, szczypta, kolendry, nowy przepis, milion kurczaka od tej pory. Dobrze znane w niezwykłe. Teraz w Biedronce filet z piersi kurczaka. Tylko 9,75 za kilogram. Odkryj składniki kuchni azjatyckiej w biedronkowych cenach. Oferta ważna do 3 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Prowadzenie firmy to często czekanie na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje, bo już teraz mamy dla Ciebie smartfony Samsung w najniższych cenach. Aż 6 modeli, taniej o 300 zł każdy. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.